15 हो गया था ना, है 16वां चलेगा कि अधिकृतेन अध्ययनादि द्वारा जगत चक्रम अनुवर्तनीयम। जो अधिकारी पुरुष है उसको अध्ययन आदि के द्वारा जगत चक्र का अनुवर्तन करना चाहिए। यदि मान लो नहीं करता है, शास्त्र के अनुसार जगत चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है, तो ईश्वर आज्ञा लिख अतिलंघिन तस्य प्रत्यवाय स्यात्। तो अन्यथा यदि वह इस प्रकार का अनुवर्तन नहीं करेगा तो ईश्वर आज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा, तो उसके जीवन में प्रत्यवाय होगा। श्रुति मुख से यज्ञ संतति का जो है यज्ञ विस्तार का विधान किया और ये बताए कि यज्ञ के द्वारा वृष्टि और उससे जो है अन्न संभाव्य है, और ऐसा वो भूत सृष्टि जो है, भूतों की सृष्टि, भूतों की स्थिति, ये सब इसी आधार पर होगी। तो ये जो स्वयं जो है प्रवर्तित किया किसने, अपने संकल्प से जीवों के कल्याण के लिए ये कर्म मार्ग को स्वयं प्रवर्तित किया परमेश्वर ने। तो अब जो इस प्रकार का जो है ना प्रवर्तित मार्ग का यदि कोई अनुवर्तन नहीं करेगा तो उसके जीवन में प्रत्यवाय निश्चित होगा। कहते साप भी लग जाता है उसको। जैसे मान लीजिए कि कोई महापुरुष है या माता पिता है, वो बच्चे को बार बार समझाते हैं, बार बार कहते हैं बेटा ऐसा करो ऐसा करो, नहीं मानता है तो उनके अंदर क्या आ जाता है, नहीं तो मानता है तो रोएगा जा, मेरा कहना नहीं मानता है तो रोएगा। तो ऐसा साप भी लग जाता। यदि माता पिता साथ नहीं देना चाहते हैं, बच्चे को अनुग्रह ही करना चाहते हैं, पर यदि वह हित की बात नहीं सुनता है, बारंबार कहने से भी हित की बात नहीं सुनेगा, तो उसको साप नहीं लग जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर ने सृष्टि करके एक चक्र, एक आम को जो है वह क्रम बता दिया कि इस क्रम से तुम जो है वह मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, अभ्युदय को प्राप्त कर सकते हो। अब ईश्वर के द्वारा जो आज्ञा रूप से प्रवर्तित चक्र है उसका हम अनुगमन नहीं करेंगे, पर नहीं अनुगमन करेंगे तो क्या होगा कि जीवन में प्रत्यवाय तो होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसी बात को कहते हैं एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। कतेः पार्थ एवं प्रवर्तितं चक्रम्, यह प्रवर्तित चक्र के द्वारा दृष्टि अन्न है, भूत सृष्टि स्थिति संहार, और इसी जो है वो यज्ञात्मक कर्म के द्वारा निष्काम भाव से अनुष्ठान करने से मोक्ष की प्राप्ति अंतकरण शुद्धि पूर्वक। ये जो प्रवर्तित चक्र है, चक्र इसलिए कह दिया कि यहाँ पर जो है देखिए यज्ञ क्रम से, वहां पर यज्ञ क्रम से आया शरीर की उत्पत्ति और फिर इसे वेद पाठ, फिर वही आगे वेद से चला था और फिर वेदाधिकारी बन गया। वेद से ये चक्र चला था और फिर वेद पाठ में आ गया, तो इसलिए चक्र हो गया। ये जो प्रवर्तित शब्द है वेद यज्ञ पूर्वक जो है, वेद से चला था, वेद वेद से यज्ञ, यज्ञ से है यज्ञ कर्म समुद्भव। अब उसी को कहा था कि जो है वह वो क्रम से वृष्टि, वृष्टि से अन्न, अन्न से जो है वह उत्पत्ति। इसमें जो धर्म धर्म और कारिका में खंडन हुआ, जिसके लिए खंडन हुआ वो बात इसमें आगे आएगी, यहाँ भी खंडन होगा। पर कोई बात किस अधिकारी के लिए किस प्रसंग में कही जा रही है, ये बात जो है अनेन प्रसिद्धिशुद्ध, जो अपना अभ्युदय चाहता है, विस्तार चाहता है, आश्रम बनाना चाहता है, किसी लोक में जाना चाहता है, तो उसके लिए वो प्रवर्तित ये जो है वह प्रवर्तित चक्र का अनुवर्तन अनिवार्य है। यदि इस प्रकार के चक्र में नहीं चलेगा, इससे बाहर हो जाएगा, तो उसको उसको रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा माने जिस दृष्टि से वह कर रहा है। आज ये देखिए इस धर्म चक्र से प्रवर्तित होकर के जो आज नहीं जो है जगत में जी रहा है, वो धन भले ही बहुत कमा ले रहा है, पर आप विचार करिए उसको तृप्ति होगी, उसको तृप्ति नहीं होगी, तो अतृप्त मरेगा। हो क्या है, अतृप्त मरेगा। और जिस धन के लिए जो है वह जीवन उसने नष्ट किया, वो धन उसके साथ जाएगा नहीं, तो धन क्या देगा, अतृप्ति देगा। ये चिंता देगा कि अभी धन को कौन खाएगा, क्या करेगा, रक्षा करेगा कि मर जाएगा, है सब लड़के उड़ा देंगे कि क्या करेगी, इस चिंता में मरेगा वो। इस चिंता में मरेगा, हो सकता उसी घर में सांप हो जाए चिंता के कारण, वो धन की रक्षा के लिए उसी घर में। अब आजकल तो बैंक में रुपया रहता है, पहले घर में गाड़ के रखते थे तो ही सांप हो जाता था, वो उसी पे बैठ जाता था। तो ये बात जो है कि आज जो है वह अपने धर्म अर्थ काम, धर्म पर खड़े होकर के आप अर्थार्जन करेंगे तो आप तृप्त हो, आप संतुष्ट हो। और ये धर्म चक्र को छोड़ करके आप जो है वह जगत के अर्जन में लग गए तो आपको बहुत बड़ी हानि होगी। सबसे बड़ी हानि तो है कि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया आपने। जिस ईश्वर ने आपको ऐसा शरीर दिया, नेत्र दिया, श्रोत्र दिया, बुद्धि दिया, उस ईश्वर की आज्ञा का आपने उल्लंघन किया। जिस माता पिता ने छोटे से जो है आपको पाल पोष करके बढ़ाया है और आपको बोलने सुनने लायक बनाया, अब उसकी आज्ञा का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो जो उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसका क्या फल होगा, उसका फल उल्टा होगा कि नहीं। इसलिए कहा कि एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह, कि पुरुषार्थ जो है क्षेत्र है, मनुष्य शरीर ये पुरुषार्थ क्षेत्र है, यही पर पुरुषार्थ करके व्यक्ति जो चाहे सो बन सकता है, पर न अनुवर्तयति यह, तो कैसा है, अघायु है, अघायु वो पापायु, उसकी आयु क्या है, उसके आयु में फल क्या होगा, आयुष फलम अघमेव यस्य स अघायु, ऐसा समझ ली। जिसके आयु का जीने का फल क्या है, पापार्जन, उसके जीने का फल पुण्यार्जन नहीं है, उसके जीने का फल है पापार्जन, तो वो है अघायु। आयुष फलम अघमेव यस्य स अघायु, जीने का फल जिसके पाप ही है वो हो गया अघायु पापायु। वो कहते ना केवल आखो भवति केवल आदि, श्रुति है, किदी जो है केवल अपने खाने पीने पोषण में जो रहने वाला है वो केवल आघा भवत, केवल पाप ही जो है कमाता है, दूसरी चीज नहीं कमा सकता, वो दूसरी चीज नहीं कमा सकता है, वो पाप ही कमाएगा। क्यों? इसमें हेतु कोई वैराग्य आदि नहीं है उसका, इंद्रिया रामो, वह इंद्रिया राम है, विषय भोग लंपट है, विषय भोग में ही वो लगा है, दूसरे काम में नहीं लगा है। वह कोई ऐसा नहीं है, धर्म राम नहीं है, धर्मा राम नहीं है, धर्म में उसको आराम नहीं मिलने वाला है, आत्मारामी भी नहीं है, न तो उसको स्वरूप में आराम दिखाई दे रहा है, न उसको धर्म में आराम दिखाई दे रहा है, न उसको परोपकार में आराम दिखाई दे रहा है, उसको किस में आराम दिखाई दे रहा है? वो इंद्रिय आराम है, इंद्रिय के विषयों में ही उसको आराम मिलता है, तो वो पापी कमाएगा और क्या कमाएगा। इसलिए हे पार्थ स मोघम जीवति, उसका जीना जो है व्यर्थ है, निष्फल है। मोघम जीवति माने उसका जीना जो है वह निष्फल है, उसमें किसी प्रकार का फल उसको मिलने वाला नहीं है, व्यर्थ है, उससे तो मरना अच्छा है उसका, क्योंकि वह पापे कमा रहा है, तो उसका जीना जो है वह मोघम निष्फल है। आयुष क्षण एको भी सर्व रत्न न लभ्यते, नियते तद वृथा न प्रमाद सुमहान। वो बड़ा भारी प्रमादी, क्योंकि आयु का जो एक क्षण है वह जगत की सारी संपत्ति दे दो तो भी मिलने वाला नहीं है। ऐसे मनुष्य शरीर का जो क्षण है उस क्षण को वह व्यर्थ बिता रहा, ऐसी जगह बिता रहा है, ऐसे काम में बिता रहा है कि जहाँ ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन और जिसका अर्जन कर रहा है उससे उसको जो चाह है वो पूरी होने वाली नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है, और वह वस्तु भी उसके साथ जाने वाली नहीं, खाली वस्तु की वासना लेकर के कृमि कीट पतंग बनेगा। तो वह इस जन्म में भी जो है वह बेकार चला गया, उसका भविष्य तो उसका बेकार ही है। ये अर्जन का समय था, इस समय तो जो भी हम कर लेंगे वही कर लेंगे बस। हमको हम लोगों को पहले कहा करते थे महात्मा लोग, अरे बाबा अभी जो कर लोगे वही कर लोगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, वो तो कमाई का खाना होगा बस, जो कमाओगे उससे जो है बैठे बैठे खाओ इतने होगा, इसलिए जो कुछ भी करना है अभी कर लो, अभी दूसरे काम में लग जाओगे तो तुम्हारा काम बनेगा नहीं। ये महात्मा लोग बहुत बार कहा करते थे कि जो कुछ भी करना है वह इसी अवस्था में जवानी में कर लो, नहीं तो जो है बुढ़ापे की आशा नहीं करना, उसमें कोई अर्जन नहीं होता है, पेंशन भले ही मिले अर्जन नहीं हो सकता है। इसलिए जो है इसी अवस्था में जो करना है वो कर डालो। तो यहाँ कह दिया वो इंद्रिया राम है, मोघम पार्थ सजीवती, ये पार्थ जो है वो मोघम जीवती, वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो उल्लंघन करने के कारण वह तो नरक अपने लिए बनाते चला जा रहा, नरक का निर्माण कर लिया उसने, और सीधे नरक जो है प्रत्यक्ष नरक है कि उसकी मृत्यु के समय देखो उसकी क्या स्थिति होती, मृत्यु के समय उसकी सब बुद्धि गायब हो जाती, एक क्षण में हार्ट अटैक हो गया आप क्या करेगा, सारी बुद्धि गायब हो गई, उसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर सकती। वो जो अर्जन किया है उस विषय में निर्देश भी नहीं दे सकता किसी को कि इसका ऐसा उपयोग करना, कुछ नहीं कर सकता, कुछ कुछ कर नहीं सकता। एक हमने देखा कलकत्ते में एक सेठ थे तो वो गाड़ी लेके जाते थे सवेरे, वहां पर गाड़ी छोड़ करके सड़क पर सवेरे सड़क खाली रहती टहलते थे। एक दिन वो टहल रहे थे, पीछे से वो ट्रक आ गया, उसने धक्का दे दिया, गिर गए। वहां गिर गए तो ले आए, अब उनकी बाड़ी बंद हो गई, बोल नहीं सकते। बहुत इलाज किया लड़कों ने तो जो है वह लाखों रुपया खर्च किया, विदेश के डॉक्टर बुलाया उसके लिए। तो लड़कों का स्वार्थ ये था कि उनको पता था कि पिताजी जो हीरा इत्यादि रत्न है उनकी उनकी प्रति बड़ी प्रीति थी, तो उसका संग्रह जो रखे थे वो पता नहीं लगता था किसी को कहाँ रखे, कहीं दीवार में गाड़ के रखे हैं, कहाँ रखे हैं उसका पता नहीं लगता। तो उसे उन्होंने सोचा कि एक बार यदि बोल देते तो बता तो देते कि कहाँ पर है वो। लेकिन एक साल तक उनका शरीर रहा पर बात नहीं कर सकते। ठीक एक साल पर एक ठीक उसी दिन उसी तारीख को जिस दिन धक्का लगा था शरीर का छोटा, तो क्या कर सकता है व्यक्ति, न किसी को बोल सकता है न कुछ कह सकता है। इसलिए हे पार्थ सब मोघम थी, और जो परमेश्वर के द्वारा दिखाया हुआ जो मार्ग है ये धर्म चक्र है, इस धर्म चक्र में अपने को छोड़ देता है तो ये धर्म चक्र इसको जो है इस संसार से भी ऊपर उठा देता है। इसलिए कहते हैं अघायुर इंद्रिया रामो मोघ पार्थ मोघम पार्थ सजीवती। थोड़ी टीका देखिए, न कर्मणा मनारंभात इत्यादि न उक्तम उपसंहरति। ये प्रकरण कहाँ से शुरू किया था, न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो स्मृति न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधि दर्शयति। प्रति की जो निष्काम कर्मानुष्ठान है इसी से जो है वह अकर्म पद को प्राप्त होगा, कर्म छोड़ने से नहीं छूटता है, उसको ठीक प्रकार से शास्त्रानुसार कर देने से छूट जाता है, कोई चीज छोड़ने से नहीं छूटती। केवल कर्म छोड़ करके जब बैठ जाता है तो उससे उसके सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। इसी को मिथ्याचार इत्यादि सारे प्रसंग ले आकर के बताएं, और इसी कर्म कर इसीलिए उत्तर क्यों कि किसके लिए हो रहा है, अर्जुन के लिए हो रहा है। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया है, जायसी की चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनादन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप इस घोर कर्म में हमको क्यों लगाते हैं। भगवान उत्तर दे रहे हैं कि देखो ये कर्म छोड़ करके बैठ जाने से तुमको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कर्म के द्वारा जो है वह निष्कर्म भाव को ये प्राप्त करता है, इसलिए अधिकारी को कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि जो कर्म छोड़ करके ऐसे बैठ जाएगा तो मिथ्याचारी है, वो दूसरा कुछ तो कर नहीं सकेगा, तो आलसी रहेगा, या तो सोएगा, या तो जो है वह मनोराज्य करेगा, तो वो मिथ्याचारी है। और जो इंद्रियों को बस में करके मन को बस में करके अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा उस परमेश्वर की आराधना करेगा वो सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा ज्ञान सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। और इसी प्रसंग में ये भी वह भगवान ने बता दिया कि वस्तुतः ये अधिकारी के लिए इस धर्म चक्र का अनुवर्तन बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि के साथ प्रजा की सृष्टि के साथ ही इसको उत्पन्न किया वेद मुख से, और कहा अनेन प्रसविष्यत्वम्, इसी के द्वारा तुम विस्तार को प्राप्त करो, इष्ट काम दुख ये जो तुम चाहोगे, भोग चाहोगे तो भोग और मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष, ये धर्म चक्र तुमको देने में समर्थ है, ये बता दिया। तो और अंत में बता दिया कि इस प्रवर्तित चक्र का जो अनुष्ठान नहीं करता है उसका जीना व्यर्थ है, इसलिए अधिकारी को कर्मानुष्ठान करना ही चाहिए। तो न कर्मणा मनारंभादि इत्यादि ना उक्तम उपसंहरति, इसका उपसंहार करते हैं कि देखिए थोड़ा भाष्य पढ़ लीजिए पहले। एवं इत्थम कहे हुए प्रकार से ईश्वरेण वेद यज्ञ पूर्वकम, ईश्वर के द्वारा प्रवर्तित है वेद यज्ञ पूर्वक, वेद को प्रकट किया, वेद में यज्ञ है, यज्ञ का देवता के साथ संबंध हो गया, उससे वर्षा हुई, वर्षा से जो है वह अन्न हुआ, इस प्रकार से जगत चक्रम प्रवर्तितम, ये जगत चक्र प्रवर्तित है, उसको न अनुवर्तयति यह लोके, ये जो पुरुषार्थ लोक है मनुष्य शरीर, इसको प्राप्त करके इसका अनुवर्तन न कर नहीं करता है। यह कर्मणि अधिकृत स्थान, कर्म में अधिकारी होकर के भी कर्म नहीं करता है, तो अघायु वह अघायु है, यानी अघम पापम आयुर्जीवनम यस्य, उसका जीवन जो है पाप है, पाप रूप है, सो अघायु पाप जीवन इत्यावन, वो पाप जीवन वाला है। वो कैसा है? इंद्रिया राम इंद्रिय आराम आरभ आरमणम, इंद्रियों के द्वारा आराम माने आरमणम आ क्रीडा विषय शीर्ष, विषयों में जिसकी क्रीडा हो रही है, स इंद्रिया रामो वो मोघम वृथा, हे पार्थ स जीवति, वो वृथा जीता है। थोड़ी सी टीका देख ले हम लोग, इसी को कह दिया न कर्मणा मनारंभात इत्यादि ना उत्तम उपसंहरति तस्मात, तस्मात अभ्यास में देखें, तस्मात अज्ञेन अधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्मेति प्रकरणार्थ, इसलिए संपूर्ण प्रकरण का अर्थ क्या हुआ कि अज्ञानी जो अधिकारी है उससे कर्तव्य करना ही चाहिए। थोड़ी टीका देखिए, जगत चक्रस्य प्रागुक्त प्रकारेण अनन्वर्तने, इस जगत चक्र को जो है पहले कहे हुए प्रकार से अनुवर्तन जो नहीं करता है, वृथा जीवनम अघ साधनम, उसका जीना वृथा इसलिए है कि वह अघ साधन जीवन हो गया उसका ना, पाप का संग्रह करने वाला उसका जीवन हो गया। यस्मात् तस्मात् जीवता नियतम कर्म कर्तव्य मित्यर्थ, इसलिए जब तक शरीर है तब तक उसको जो है वह नियत कर्म जो कर्तव्य कर्म शास्त्र में कहा गया है उसको करना चाहिए। यदि अधिकृते न कर्तव्यमेव कर्म तरहि किमिति अज्ञेन, अब यहाँ पर एक शंका होती है कि आप अधिकारी के साथ अज्ञ शब्द का प्रयोग करते, अज्ञेन अधिकृतेन ऐसा क्यों करते हैं? अरे अधिकृतेन कर्तव्यमेव कर्म, अधिकारी जो मनुष्य शरीर में है उसको कर्म करने चाहिए, तो किम इति अज्ञेन विशेषते, ज्ञान निष्ठेन अपि तत् कर्तव्यमेव, ज्ञान निष्ठ को भी कर्म करना चाहिए, इति अधिकृतत्वात् अधिकृतत्व अविशेषात्, क्योंकि वह भी अधिकारी ही है, इत्याशंक पूर्वोक्तम अनुबद्धति, इसकी आशंका करके पहले कही हुई बात का अनुवाद करते हैं। प्राग आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति, कर्म का अंत कहाँ हो जाता है? कहते आरुरुक्ष मुनेर योगम कर्म कारण योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणम्। आरुरुक्षु है तो कर्म का अधिकारी है, और आरूढ़ हो गया तो सम का अधिकारी हो गया, इसलिए कहते प्राग आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति, आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता जब तक प्राप्त नहीं हुई है तब तक तादर्थेन, आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त करने के लिए कर्म योग अनुष्ठानम अधिकृतेन अनात्मज्ञेन कर्तव्यमेव इति, वो कर्म योग का अनुष्ठान जो है अधिकारी अनात्मक के द्वारा करना ही पड़ेगा। न कर्मणा मनारंभादित्यत आरभ्य, यहाँ से आरंभ किया था, न कर्मणा मनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। और कहा था शरीर यात्रा जिते न प्रसिद्धे अकर्मण, तुम यदि कर्म नहीं करोगे तो व्यवहार भी नहीं तुम्हारा बनेगा। इत्येव मन्तेन प्रतिपाद्य, यहाँ की अंत तक इसका प्रतिपादन पहले किया और उसके बाद यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र इत्यादि ना मोघम पार्थ सजीवति। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र ये बताया कि यज्ञ के लिए किया जाना वाला जो कर्म है, परमेश्वर के लिए किया जाना वाला कर्म जो है बंधन का हेतु नहीं है, फलाभिसंधि से किया जाने वाला कर्म ही बंधन का हेतु है। यहाँ से जो आरंभ किया था उसको मोघम पार्थ सजीवति इत्येव मन्तेनापि ग्रंथेन, इस अंतिम ग्रंथ तक प्रासंगिकम अधिकृतस्य अनात्मविद कर्मानुष्ठाने बहु कारणम उक्तम। ये जो है जो अनात्मविद जो है अधिकारी है उसको कर्मानुष्ठान में बहुत कारण है। कोई स्वर्ग के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है, कोई किसी के लिए करता है। इत्युक्तम तदा करने च दोष संकीर्तनम कृतम, और न करने से ईश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करने से दोष का संकीर्तन ये कहा गया। ये बात यहाँ तक कह दी गई। थोड़ी सी टीका देखिए, नहि ज्ञान कर्मणो विरोधात् ज्ञान निष्ठेन कर्म कर्तुं शक्यते। ज्ञान की भावना और कर्म की भावना में विरोध है, इसलिए ज्ञान निष्ठ के द्वारा कर्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान निष्ठ अपने अक्रिय स्वरूप का निरंतर अभ्यास करता है जहाँ पर क्रिया है ही नहीं। और कर्म के लिए विशिष्ट स्वरूप का जो है कार्यकरण संघात के साथ अहंता को जोड़ करके अभ्यास करना पड़ता है। तो ये बात जो है वह इसलिए जो है वह कहा कि नहीं ज्ञान कर्मणो विरोधात् ज्ञान निष्ठेन कर्म कर्तुं शक्यते, ज्ञान निष्ठा के द्वारा कर्म करना शक्य नहीं। तथा च अनात्मज्ञेनैव चित्त शुद्धियादि परंपरया ज्ञानार्थम कर्म अनुष्ठेयम्, इसलिए अनात्मज्ञ के द्वारा ही चित्त शुद्धि इत्यादि परंपरा से ज्ञान के लिए कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए इति प्रतिपादितम, ये प्रतिपादन किया। तरी यज्ञार्था इत्यादि किमर्थम, अब यज्ञार्थादि इत्यादि किस लिए है, नहीं तत्र ज्ञान निष्ठा प्रतिपाद्यते, वहां तो ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादन नहीं हुआ। कर्म निष्ठा तो पूर्व में उक्त, कर्म निष्ठा तो पहले कह दिया, तो अत्र वक्तव्य ये बात कहनी चाहिए, ऐसी आशंका करके कहते भाई वो प्रसंग से वो बात कही गई। वृत्त अर्थांतरम अनुबदत, वे कहा कि प्रतिपाद्य, यहाँ तक कर्म के बाद प्रतिपादन क्रिया और यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र से लेकर के यहाँ तक प्रसंग से वो बात कही गई। प्रासंगिकम, प्रासंगिक क्या है, अज्ञस्य कर्म कर्तव्यता उक्ति प्रसंगागतम। प्रासंगिक क्या हुआ कि अज्ञानी को जो कर्म की कर्तव्यता है इस बात के प्रसंग में ही वो बात आ गई। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र बहु कारणम ईश्वर प्रसादो देवता प्रीतिश्य इत्यादि, वो बहु कारण क्या है कि कोई एक ही कारण नहीं होता कर्म का, कोई ईश्वर प्रसन्नता के लिए करता है, कोई देवता प्रीति के लिए करता है, कोई फलाभिसंधि के लिए करता है, कोई अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। दोष संकीर्तनम तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो इत्यादि, और दोष का संकीर्तन कर दिया कि ईश्वर, यहाँ से दोष का संकीर्तन किया कि जो ईश्वर के द्वारा देवता के द्वारा दी हुई जो संपत्ति है, जो चीज है हमारे पास भोग है, वो उनको न दे करके न अर्पित करके जो खाता है वो पाप खाता है। ये बात कह दी गई। तो यहाँ तक ये प्रसंग समाप्त हो गया। अब एक चीज विचार यहाँ करते हैं कि यहाँ तक जो होता है ना, अपने यहाँ का जो गृहस्थ आश्रम का जो कर्म है ना, उसमें व्यापक त्याग होता है। श्रुति में आता है कि यज्ञ होती यजते तेन देवानाम लोक। ये जो कर्मी होता है ना, ये देवताओं का भी भोग बनता है। किसके द्वारा बनता है? यज्ञ होती जो हवन करता है, यजते तेन देवानाम लोक, और यद अनुब्रूते जो ये वेद पाठ करता है, वो वेद पाठ के द्वारा ऋषिणाम लोक, ये ऋषियों का लोक बनता है, ऋषि ऋण से मुक्त होता है, तो वेद पाठ उसके लिए करता है। और जो है यद जो है पितृभ्याम निप्रीणाति, जो पितृगणों को जो है वह उनके लिए तर्पण इत्यादि करता है, तो उस तर्पण इत्यादि के द्वारा और जो पुत्र उत्पत्ति चाहता है उससे पितृगणों का जो है वह यह लोक बनता है, तेन पितृणाम। और जो है अतेन मनुष्यान वासयते, जो अपने घर में जो है मनुष्य को ले करके, जैसे कोई आ गया अतिथि, उसको टिका लेता है, उसको जो भोजन देता है, तो इसके द्वारा क्या है कि जो है वह ये मनुष्य मनुष्यों का लोक बनता है अतिथि देव भव के द्वारा। और जो पशु भी पशु के लिए तृण उदक इत्यादि देता है, इसलिए वह पशुओं का भी भोग बनता है। और जो जो है घर में रहने वाला कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, पक्षी है इत्यादि को खिलाता है, तो देखो ये सभी को खिलाने वाला होता है। तो इस प्रकार इस कर्म के द्वारा क्या होता है कि संपूर्ण लोकों का पोषण करता है, कर्म के द्वारा संपूर्ण लोकों का पोषण करता है। तो ये कर्म से ही ये प्रवर्तित चक्र में रहने के कारण ये जगत की का पालन भी होता है, जगत की सृष्टि होती है, जगत का पालन होता है, इसी चक्र के द्वारा जगत का पालन होता है। एक गृहस्थ इतने लोगों का पालन करता है, तो ये कर्म चक्र जो है वह जीवन में बहुत आवश्यक है। इस बात को यहाँ तक कह दिया। यहाँ लोक माने भोग, ये आता है कहीं किसी टीका में आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल मधुसूदन भी लिखे होंगे और वो भी लिखा होगा, नहीं मधुसूदन भी लिखे और भी किसी ने, नीलकंठ ने भी लिखा, नीलकंठी में भी है, मधुसूदन में भी है। ये दोनों में जो है ये मंत्र आता है, ये कहाँ का है? शायद बृहदारण्य का, कहाँ का है? हाँ श्रुति का है। अब यहाँ तक ये प्रकरण समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद एक विचार आता है कि भाई ये कर्म, उसी को टीका में देखे, वृत्तम अर्थम इमं विभज्य अनुद्य अनंतर श्लोकम आशंकोत्तरत्वेन अवतारयति। जो पहले का कहा गया वृत्ति अर्थ को जो है विभाग करके और फिर अनंतर श्लोक जो है उसके शंका उत्तर रूप में उसका अवतरण देते हैं कि अब यहाँ पर प्रश्न ये आएगा कि आत्मज्ञानी को भी इस ये चक्र जो है, ये चक्र का अनुवर्तन आत्मज्ञानी को अभीष्ट है कि नहीं है आत्मज्ञानी के लिए, इस पर विचार आएगा। ये पंक्ति भाष्य की जरा टेढ़ी है, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे की भाष्य की पंक्ति जो है वह थोड़ी जटिल है। एवं स्थिति किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम। एवं स्थिति माने एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। जब भगवान ने कह दिया तो इस प्रकार जो ये प्रवर्तित चक्र है वह सर्वेण अनुवर्तनीय, सभी को इसका पालन करना चाहिए। इन सभी को कर्मानुष्ठान में निरंतर दत्तचित्त रहना चाहिए। आहोस्वित पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्य अनात्म विदा ज्ञान योगी नैव निष्ठाम आत्म आत्म क्या पाठ है आत्म अविद्धि आत्मविद्धि पाठ है ना आत्मविद्धि सांख्यी अनुष्ठीयाम अप्राप्ते नैव इत्येवम् अर्थम् अर्जुनस्य प्रश्नम् आशंक्य। यहाँ का अन्वय जरा बहुत टेढ़ा है, इसलिए ऐसा लेना सर्वेण अनुवर्तनीयम् आहोस्वित पूर्वोक्त कर्म योग अनुष्ठानोपाय प्राप्यान। इसके बाद जो अनात्म विदा है वो अनात्म विदा को आप जो है अनात्म विदा सर्वेण के साथ ले जाइए। अनात्मविदा जरा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए अनात्मविदो है ना, अनात्मविदो है कि अनात्मविदा पाठ है। गीता प्रेस में अनात्मविदा है, हमारे में भी जो है अनात्मविदा है। और आगे जो है वह सांख्यी अनुष्ठीयाम अप्राप्ति नहीं हो। देखिए यहाँ अप्राप्ति न एक तृतीया है, समझे ना। अरे भाई ठीक है, आप पहले जो है इसमें उलझ जाएंगे, ये पंक्ति बहुत कठिन है। यहाँ पहले तृतीया ढूंढ के निकालिए आप, पहले यहाँ पर तृतीया ढूंढ करके निकालिए। एक तो है कि सांख्यी अनुष्ठीयाम अप्राप्ति नैव, एक तृतीया ही आई ना है, ये एक तृतीया ही आई। दूसरी तृतीया आई अनात्म विदा, अनात्म विदो आत्म पाठ है। यदि अनात्म विदो पाठ है तो ऐसा लगाइए कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्याम ये प्राप्याम जो है इसका संबंध जाएगा ज्ञान योगी नैव निष्ठाम, समझे ना। इसका जाएगा संबंध किसके साथ कि पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्याम ज्ञान योगी नैव निष्ठाम उपाय प्राप्याम। हाँ, उपाय प्राप्याम आत्म क्या पाठ है आत्मी पाठ है प्राप्य प्राप्य, उसके बाद क्या है अनात्म विदा, ये पाठ है। अरे भाई समास करने से नहीं काम बनेगा ना, अर्थ कैसे बनेगा। कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्य अनात्म विदा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा। वो वस्तुतः ऐसा बनता है कि कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्याम निष्ठान के साथ जाएगा, समझे ना, ज्ञान योगी नैव निष्ठा आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठियां, ये तीनों एक विभक्ति में आएगा। ये तीनों को एक विभक्ति में पहले बनाई कि कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्त्यां, एक हो गया ना, कर्म योगो अनुष्ठानो अनुष्ठानोपाय प्राप्त्यां ज्ञान योगी नैव निष्ठान आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठेयां, इसको एक तरफ रख लीजिए। अब उसके साथ फिर लगाइए कि ऐसी निष्ठा को अप्राप्ति नैव, ऐसी निष्ठा को जिसने प्राप्त नहीं किया है उसके लिए ये जो है प्रवर्तित चक्र है अथवा सर्वेण अनुवर्तनीय। अप्राप्ति नैव आत्मविदा के साथ चले जाएगा, अप्राप्ति नैव आत्मविदाम अनुवर्तनीयम आहोषित सर्वेण अनुवर्तनीयम। फिर से ध्यान दीजिए कि एवं स्थिते किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम, एक पक्ष हो गया। आहोषित अथवा पूर्वोक्त कर्म योग अनुष्ठानोपाय प्राप्याम ज्ञान योगी नैव निष्ठाम आत्मवद् भी सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्ति नैव अनात्म विदा अनुवर्तनीय। देखो अनात्मविदा भी छोड़ दो, अभी अन्वय ऐसा करो कि कर्म योग अनुष्ठानोपाय प्राप्याम ज्ञान योगी नैव निष्ठाम आत्मविद भी सांख्य अनुष्ठियाम अप्राप्ते नैव अनात्मविदा अनुवर्तनीयम, ऐसा अन्वय लगाई तब लगेगा। ये गीता की बड़ी जटिल पंक्ति है भाष्य की, बैठा कि नहीं? अनात्मविद नहीं है तो क्या है? अनात्मविदा हाथ में क्या पाठ है? अनात्म विदा रखना ठीक है, अनुवर्तनीयम का कर्ता बनाना है भाई। पहले तो समझ लीजिए कहना क्या है, फिर बैठा ये पद। कहना ये है कि ये जो प्रवर्तित चक्र है ये सभी के द्वारा अनुवर्तनीय है अथवा अनात्मविद के द्वारा अनुवर्तनीय है, ध्यान में आए ना? सभी के द्वारा अनुवर्तनीय है अथवा अनात्मविद के द्वारा अनुवर्तनीय है। अब देखो इसको परिचित में बैठाओ, यह जो कर्म है ये सभी के द्वारा अनुवर्तनीय है आहोषित अथवा अनात्मविद के द्वारा अनुवर्तनीय है, ये बात तो कहनी है ना। अब अनात्मविद कौन है? तो कहा कि पूर्वोक्त कर्म योगानुष्ठानोपाय प्राप्याम ज्ञान योगी नैव निष्ठाम आत्मवद् भी सांख्य अनुष्ठेयाम अप्राप्ति नहीं, ये आत्मविद का विशेषण हो गया। वो आत्मविद कैसा है कि पूर्वोक्त कर्म योग अनुष्ठान उपाय से जिसकी प्राप्ति होती है ऐसी जो ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा, जो आत्मविद जो है सांख्यों के द्वारा अनुष्ठी है, उस अनुष्ठियाम निष्ठाम अप्राप्ति नैव अनात्मविदा अनुवर्तनीयम, उसको जिसने प्राप्त नहीं किया है ऐसी अनात्मवेत्ता के द्वारा अनुष्ठान जो है अनुष्ठान करने योग्य है। तेरे तात्पर्य तो में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, पर उस तात्पर्य के अनुसार पंक्ति जरा टेढ़ी हो रही। तात्पर्य पहले बैठा लीजिए आप, यह प्रवर्तित चक्र सभी के लिए अनुष्ठेय है अथवा ज्ञान निष्ठा न प्राप्त करने वाले अनात्मविद के द्वारा अनुष्ठेय कहना ही है। अब वो ज्ञान निष्ठा कैसे प्राप्त होती है, तो कर्मानुष्ठान योगोपाय प्राप्त्याम है ज्ञान योगे नैव निष्ठाम है। और वह कैसी निष्ठा है, आत्मवेद भी सांख्य अनुष्ठेया, आत्मवेद का जो सांख्य